السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وفق قلوب الطائعين بالهدى وطبع على قلوب الكفار فلا تعي الحكمة أبدا. جابر الكثير ومسهل العسير ومجيب الندى أحاط بالكائنات علما وأحصى كل شيء عددا. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وأشهد أن لا إله إلا الله الأحد الصمد الفريد السرمدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أكرمه سيدا وعبدا. خصه بالمقام المحمود والحوض المورود وسماه محمدا وأنزل إليه وادع إلى ربك إنك لعلى هدى. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول مولى سبحانه وتعالى أنا سمع الله سبحانه وتعالى الحق من ربك فلا تكن من الممترين. الحق من ربك حق siku zote inatoka kwa Mola wako. Ukweli wote siku zote unatoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala takum min al-mumtarin. Basi usiwe ni katika watu wenye mashaka. Anayesema Allah Subhanahu wa Qur'an ni kweli. Na yale anayesema Rasulullah al-Karim alayhi salatu wa salam ni kweli. Kwa hiyo fala takum min al-mumtarin. Usiwe ni katika wale wenye kutia shaka, wenye kuingiwa na wasiwasi kunako maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndani ya Qur'an, ndugu zangu, zimekuja aya mbalimbali zinazothibitisha jambo la kushikamana na ukweli. Kama Allah Subhanahu wa Ta'ala alipoteremsha aya mbalimbali, mmoja katika hizo aya aliposema alhaqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Bali sio hivyo, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema ndani ya Qur'an, ya ahlal kitab la talbisu alhaqqa bil batili wa taktumu alhaqqa wa antum ta'lamun. Enyi wale ambao wamepewa kitabu, msichanganye haki na batil, na wala msifiche haki na ilhali mnajua. Bali aya mbalimbali zinazoonyesha umuhimu wa watu kushikamana na ukweli, na ukweli ndio ambao unatakikana ufuatwe. Yani siku zote wale wanaozungumza ukweli wanayoyasema ya kweli kwa mujibu wa Qur'an na sunna za Mtume alayhi salatu wassalam, kwa ufahamu masahaba na maulama, hawa ndio ambao wanatakikana wafuate haki walionayo. Allah Subhanahu wa Ta'ala amewasifu waumini ndani ya Qur'ani, waumini ambao wanaifuata haki, wale ambao wanaifuata haki, pale aliposema dhalika bi anna alladhina kafaru ittaba'u al-batila wa anna alladhina amanu ittaba'u al-haqqa min rabbihim. Dhalika bi anna alladhina kafaru, hivyo au hilo ni kwa sababu wale ambao wamekufuru walivyo, watu ambao wamekufuru namna walivyo, ittaba'u al-batila, wanafuata batili, kazi yao ni kufuata batili. Watu muanidun, watu wenye kupinga waliokufuru wao kazi yao ni kuifuata batili. Dhalika bi anna alladhina kafaru ittaba'u al-batil, waliokufuru wanafuata batili. Wa anna alladhina amanu, na kwa hakika wale ambao wameamini, ittaba'u al-haqqa min rabbihim, wanaofuata ukweli utokao kwa Mola wao. Na sisi tunampenda mtu yule ambaye anayefuata haki, na tunamnusuru yule ambaye anayefuata haki, ama yule ambaye anayechukilia mbali haki akawa haitaki, anaponasihiwa yeye asikii, anapopewa nususi mbalimbali hataki kuzielewa, huyo hawezi watu wakamfuata wala kumpenda, kwa sababu ni mtu ambaye anaongozwa na matamanio ya nafsi yake. Na aya nyingine, afaman yahdi ila alhaqi ahaqqu an yuttaba amma la yahdi illa an yuhda, kwa yule ambaye mwenye haki ndiye anayefuatwa. Kwa hiyo ukishika haki wewe ndiye ambaye unatakikana ufuate. Hili ni jambo la kwanza, ndugu zangu, ili ndilo jambo la kwanza tunatakikana sisi tulishike. Pale ambapo haki imekuja lazima tuifuate. Na ndio maana kama sikosea ni kauli ya Ibn Mas'ud radhiallahu anhu aliposema, man ja'aka bil haqqi faqbal minhu, yoyote atakaye kuijia na haki mkubalie, wa in kana baghidan ba'ida, hata kama atakuwa ni mtu unamchukia sana na ni mtu anaishi mbali. Narudia tena maneno ya Imamu ya sahabi Jarir Abdullah bin Mas'ud, man ja'aka bil haqqi faqbal minhu wa in kana baghidan ba'ida, atakaye kuijia na haki ikubali kutoka kwake, hata kama mtu huyo atakuwa unamchukia hasira, umpendi tena, ba'idan, yuko mbali na wewe, labda iko nchi za watu, muda wa kuwa kaja na haki ikubali. Kisha akamaliza akasema Ibn Mas'ud, wa man ja'aka bil batili, na atakaye kuijia na batili, batili imma kufrun imma bid'a imma shar imma ma'siya, fardud minhu au fardud ilayhi, mrejeshee hiyo batili, mrejeshee hiyo shari, wa in kana habiban qariba, hata kama ni mtu unayempenda na ni jamaa yako wa karibu, ikatana sahiba yako, jamaa yako wa karibu, wampenda sana, anapozungumza wafurahi, mmeshuhudiana naye muda mrefu, lakini amekuja na batil, fardud ilayhi, mrejeshee hiyo batil. Wa in kana habiban qariba, hata kama ni kipenzi ambaye yupo karibu na wewe. Kwa hiyo sisi tumekuja katika hii semina yetu hapa, walillahi alhamdu, tumekuja kuzungumza yaliyomo ndani ya kitabu cha maulama, walillahi alhamdu. Kwa upande wangu mimi nikawa ninazungumzia risala inayoitwa bi ayyi aqlin wa dini yakunu at-tafjiru wa at-tadmiru jihada, kwa akili ipi na kwa dini ipi kujilipua na kuharibu itakuwa ni dini. Risala ya Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbadi, Allah muhifadhi Sheikh huyu Al-Allama Al-Muhaddith. Ndani ya risala hii dhumuni kubwa ni kulionyesha au kuionyesha jamii ya Kiburundi na sisi Waislamu tulio hapa ubaya wa kundi la Makhawarij, watu wenye fikra za kutoka dhidi ya watawala, watu wenye fikra za kuua Waislamu wenzao, watu wenye fikra za kuona kwamba bora tuanze na hao Waislamu kabla ya hao makufaa, tuanze kuwaua na kuwashughulikia hao. Tukalieleza hivi na tukaona ubaya wa kujiua nafsi, mtu kujiua yeye mwenyewe kama wanavyofanya wao Makhawarij, mtu akaenda akajilipua na akaua watu wengine. Tukaonyesha hili ni jambo la kimakosa, kama hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam iliyoonyesha ya kwamba yoyote atakayejiua na kitu, ima kwa chuma, ima kwa lolote lile, au kwa kunywa sumu, au kwa kujiangusha katika jabali, basi yaumul qiyama motoni mule atakuwa narudia hivyo hivyo, anatoka juu na mkachini, anatoka juu na mkachini, anakunywa sumu na kunywa sumu na kunywa sumu, kwa hivyo kama ni kitu chuma kijiua atajiulia hivyo hivyo hivyo hivyo, kuonyesha ubaya wa mtu kujiua ni jambo baya alifanya Muislamu kujiua. Sasa hawa mabwana makawariji ni watu wanaona kwamba inafaa kufanya, na pia tukaona ubaya wa kumuua kafiri ambaye ni muahid, kafiri ambaye ni azimi, bali kumuua Muislamu mwenzako ni haramu. Tukaeleza kupitia maneno ya shekhi na hadithi na aya mbalimbali za Allah tabarak wa taala. Mwisho darasa langu nikasema nitakuja kuzungumza kunako mmoja wa ruus, mmoja katika viumbe na viongozi waliopo katika zama hizi wanaoona kwamba itafaa watu kutoka dhidi ya mtawala, na nikaashiria kwamba katika watu waliozieneza fikra hizi ni kikundi kinachoitwa Muslim Brotherhood الإخوان المسلمون أو إخوان المسلمين. كن لهلنا وليكوننا ونغوظنا كنا أبو أعلى المولود وكنا حسن البنا وكنا سيد قطب ونجنير وليكوات وليكونا ونعيب لليوها وقدزش ما أندمان كن بينفا وتقيم بربراني وكان دمانا وكان رفاني ومتنوزي كن جانسكوني قادل يقبط وكينغوظي نبينيريو kuvamia misafara ya rais, kuvamia misafara ya mawaziri, kutega mabomu, kutaka kumuua waziri, kutaka kumuua hivyo. Wao kwa wao wanaona ni sawasawa, na wakawa naona sawasawa vile vile kushajiisha umma, kuishajiisha jamii itoke iingie barabarani dhidi ya mtawala. Sasa katika watu ambao walibeba fikra hii ni bwana mmoja anaoitwa يوسف القرضاوي، موجة كما شيخ وليكو ونعيش انت تورابوني لكن يا سيديات انت ومسر. يوسف القرضاوي صاحب الحلال والحرام، وانا من كتاب نتويته الحلال والحرام أمباته شيخ فوزاني حفظه الله تعالى أمنتي مقوسة أمنجيبك في كتاب تنجيني شهيته أمباته ومكتا الحلال والحرام. Bwana Yusuf al-Qaradawi ni mzee aliyefariki, ni mtu ambaye alikuwa makamu sana. Amefariki miezi ya karibuni hapa nyuma. Huyu ni katika ruus, ni viongozi ambao walifikika kwenye hii dunia kwa kiasi kikubwa sana, na walikuja na maneno makubwa makubwa yaliyotikisa umma wa Kiislamu. Miongoni mwa matukio yake makubwa nitayataja hapa baadhi makosa yake. Miongoni mwa matukio yake makubwa, Yusuf al-Qaradawi shekhe ambaye anahesabiwa ni katika ruus viongozi, yeye ndiye ambaye aliyemwombea huruma Allah mrehemu Papa John Paulo, Papa Yohana, Papa Yohana wa Kinasara aliyefariki huko Italia kipindi hicho. Yeye alipoingia kwenye kanati Aljazira, kwenye shani la Aljazira, akawa anahojiwa bwana Sheikh Yusuf al-Qaradawi, akawa anahojiwa, alifikika akiyatamka maneno ya kumwombea huruma Papa Yohana Bols. Papa Yohana Paulo, si Papa Yohana na Papa, lakini yule Papa kiongozi wa manaswara wa Kiroma duniani, na anamsifu dini aliyonayo, na anausifu huu, anaisifu huruma aliyokuwa nayo shekhe. Wana wachuoni wakamshambulia kwa maneno, wakamsema halumma jara huyu bwana Yusuf al-Qaradawi. Huyu bwana ana makosa mengi sana, nitataja baadhi ya makosa ambayo nimeyaorodhesha kwa mujibu alivyoyaorodhesha kwa kifupi tu. Mmoja katika maduati wa Yemen hafidhahullah ta'ala, aliyataja makosa ya Yusuf al-Qardawi, pamoja na kwamba makosa yake mengi yametamkwa katika vitabu na vile vile sauti yake za mashehe kama vile Al-Imam Ibn Baz na Ibn Uthaymeen na wengineo wameyataja baadhi ya makosa ya Yusuf al-Qardawi. Namzungumzie mtu mkubwa, ndugu zangu hapa, simzungumzi mtu mdogo. Yusuf al-Qardawi ni mtu mkubwa sana kidunia, ni mtu aliyebeba jam'un ghafir, kundi la watu wengi huko nyuma katika watu waliokuwa wanamsikiliza, wanamfuata na wanafanyia kazi fatawa anazozitoa. Kwa hiyo sio mtu mdogo. Usidhani tu ni mwalimu wa madrasa kadha, hapana, ni mtu ana jalala kubwa sana katika miji ya Kuwait au kama sikosei Kuwait au wapi, lakini mtu alikuwa na cheo kikubwa sana. Katika makosa alionayo kwa Yusuf al-Qardawi, yeye anaona kwamba inafaa pawepo na mazungumzo baina ya dini zote hizi, al-hiwar dini, yani mabudha, manasara, mayahudi na majini mengine hayo ya kipagani na Waislamu, inafaa tukakaa chini tukafanya hiwar. Hiwar maana yake ni mazungumzo, na makusudio ya hilo ni tupelekee pawe na dini moja tu yenye kusikika, yani wahdatul adyan, tuzungumze alafu tufikie muwafaka, tutakachokubaliana kiwe ndiyo dini hiyo. Sijui kama kwenu ishawahi kufika hivi. Mashuleni humu panakuwa pana kipindi cha dini, anaingia Mkristo au anaingia ndani yake pale sista, kavaa kisista, anafika pale anasomesha umoja wa dini zote. Kwa hiyo ndani yake mule anaingiza mambo sio kidogo ya Kiislamu, mambo kidogo ya Kinasara, yaani kidogo kidogo hivi, lakini mchanganyiko wa itifaki ya makubaliano waliokubaliana huko na vitabu vinatungwa. Yusuf al-Qardawi ni katika watu ambao waliolifikisha hili, waliokubali lifike hili, pawepo na umoja wa dini zote. Ndugu zangu, ukitafakari, mimi na wewe tutawezaje kuwafikiana na mbudha anayeabudu kibudha? Tunawafikiana kwenye lipi? Yeye anaona inafaa kuabudu sanamu, mizimu yake anaona inafaa. Yusuf al-Qardawi akalifikisha hilo, dhambi kubwa sana ameliacha kwenye huu ulimwengu, dhambi kubwa sana ameliacha kwenye hii, ameliacha kwenye hii dunia. Hili ni kosa la kwanza la bwana Yusuf al-Qardawi. Kosa la pili la Yusuf al-Qardawi, wasfuhu lilyahudi wan-nasara ala annahum ikhwa, anawasifu mayahudi na manasara kama ni ndugu. Hao hawa ni ndugu, ni watu ndugu tu, hawa ndugu zetu. Wa annahu la adaa bainana wa bainahum illa al-ard, na kwamba hakuna uadui kati yetu na mayahudi na manasara na mayahudi isipokuwa kuhusiana na mambo ya kinchi nchi na kiardhi. Basi yani wewe hapo ulipo ndugu yako kweli kweli ni mnasara, sio udugu wa kidamu. Nazungumza udugu wa kidamu, huo huwezi kukata. Tunazungumza udugu wa kiimani, kwamba wewe hapo ulipo tambua ya kwamba nasara anayemwambia Mola Allah subhana Isa ndiyo Allah, anayesema Isa ndiyo Ibnullah, anayesema Isa ni thalithu thalathi, huyo anayeitakidi hivyo, wewe ni ndugu yako, usimtengenezee uadui. Uadui uliopo baina yetu sisi na wao ni mambo ya kiardhi tu, hizi za Kifalestina na vinginevyo. Huyu ndo bwana Yusuf al-Qardawi. Hali ya kuwa Qur'ani imetaja jambo la alwana walbara, ya ayuha alladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya, haiwezekani hawa wakawa ni jamaa zetu, marafiki zetu. Qad badat albaghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi sudurum akbar, waliyoyaweka katika vifua vyao ni makubwa sana, chuki walizo nazo dhidi yetu. Bali sio hivyo, walan tarda anka alyahud wala an-nasara hatta tattabi'a millatahu, wanataka wewe uwe mnaswara, wanakutaka wewe. Chuki iliyopo ya hali ya juu. Sasa bwana Yusuf al-Qaradawi alipokuwa kwenye hii dunia kabla ya Jafa, yeye alikuwa anaona na anahimiza udugu, pawepo na udugu baina ya sisi Waislamu na nani na manaswara. Kosa kubwa. Misingi yetu ya kiitikadi itaipeleka wapi? Ya alwala walbara, kuwapenda watu kwa ajili ya Allah na kuwachukia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ni kosa la pili. Kosa lake la tatu, da'awatuhu ila taqarubi baina sunnati warrafida, amelingania muda mrefu kuleta makaribiano ya urafiki na udugu baina ya msuni na mshia. Yani amelingania hilo kwa muda mrefu, pawepo na ukaribu wa mahusiano na udugu na umoja baina ya mtu wa sunna na mtu wa mshia. Hawa mashia wa Iran ndugu zetu tu, hawa siwafanyie uadui, tukae naye pamoja, tushirikiane vitabu alivyo navyo. Haya ni makosa madogo madogo tu ya kupitiwa, lakini hawa wako sawa. Ni waislamu wenzetu. Taqarub dini baina rafida wa sunna, anaona kwamba shia ni tatizo. Mimi nikiwaulizeni ni watu wa Burundi, kwa namna mlivyofundishwa na mashaka zenu, nini namna mlivyofundishwa na mashaka zenu, shia anafaa kuwa rafiki eh? Shia afai kuwa rafiki wala salam, jazakallahu khair. Ni mtu amekuja na dini mpya, ni mtu amekuja na dini mpya. Nakumbuka mimi kwenye haya masimsimi yetu haya, nishawahi kuona, sijui ni wapi, napata kitabu sana sehemu hii, kuna muhadhara mmoja aliyofanya Sheikh Yusuf rahmatullahi alayhi akiwa Dr. Nasa. Kuna mahala walikuwa wamekaa kwenye sehemu fulani hivi, watu wengi wamekaa chini wanaozungumzia ushia eh, ni kinama ni barabara nani eh. Miaka hiyo anatahadharisha mashia, huyu Yusuf Qaradawi anasema watu wa sunna na mashia tuwe kitu kimoja, tuambatane pasio na ubaya. Vipi mtu huyu sisi tumpende tumtetee? Inaingia akilini mtu anayetaka sisi watu wa sunna tukae meza moja na mashia, mtu huyo atapendwa? Haya ni katika makosa ya Yusuf al-Qaradawi. Bali inasemwa ya kwamba bal kana yudafi'u an shia, Yusuf al-Qaradawi alikuwa anawatetea kabisa mashia, anawatetea kabisa mashia kwamba hawana shida. Mana Yusuf al-Qaradawi, makosa yake ya mwisho mawili, tamannihi ala biladihi al-Misr an takuna mithla biladi Israil fil intikhabat, matamanio yake alikuwa anatamani sana mji ule wa Misri alikozaliwa yeye uwe ni mithili na uwe ni mithili ya mji wa Israeli katika mambo ya uchaguzi, yale machaguzi ya kumchagua rais na kuwachagua viongozi yanayofanyika katika mji nchi ya Israeli. Yeye alikuwa anatamani yahamie katika nchi ya Misri, hali ya kuwa sote tunafahamu kwamba intikhabati ni kufru, demokrasia yote ni ukafiri, mambo ya intikhabati haya hayapo katika misingi ya dini. Kutengeneza uhizbiyati, vyama vyama, yote ni mambo ya kufru. Bwana huyu alikuwa anatamani, ana hamu aione Misri kinana, nayo imefikia kiwango cha kwamba nayo inafanya machaguzi ya kumchagua rais na waziri kina nani, kama vile wanavyofanya Waisraeli Mayahudi, na Misri nayo iko hivi, basi hivyo hivyo. Kosa kubwa la kujuzisha al-intikhabat, mambo ya uchaguzi na haya masuala ya demokrasia. Kosa la mwisho, hichi ndicho kiini pia, yujizu tafjiri fi tajammuati almadaniya, Yusuf al-Qaradawi anajuzisha kujilipua kwenye mikusanyiko ya watu wa mjini. Yusuf al-Qaradawi anahalalisha kulipua mikusanyiko ya watu wa mjini. Mikusanyiko mlikusanya mahala fulani, ukaona kwamba hawa hawajakaa kwenye sirata mustaqim, vaabobu ulipua uwa kwake, una hilo linafaa. Haya ni baadhi ya makosa ya Yusuf al-Qaradawi. Na la kumalizia pia, ad-da'watu ila tahariri al-mar'ati wa khal'i jilbabiha, alikuwa analingania uhuru wa mwanamke avue mpaka jilbabu lake. Uhuru wa mwanamke, Yusuf al-Qaradawi analingania uhuru wa mwanamke mpaka ifikie mwanamke naye asivae majilbabu, awe ni mwanamke wa kizungu anacha magari pale mashallah, anavaa visuri vya kubana, anatembea tembea huko, anamchanganyiko na wanaume na wanawake, anaweza akaenda kufanya makazi yake anayotaka, akasafiri Dubai, akarudi akaenda China, akaenda wapi, sawa, kichwa wazi, nywele wazi, afanye anavyotaka, mwanamke awe huru. Haya ni baadhi ya makosa ya Yusuf al-Qaradawi. Lau mmoja wetu akayatazama haya makosa kwa mtizamo wa insafu wa uadilifu, atagundua kabisa mtu huyu alikuwa ni dhalimu fi dini, ni mtu anayedhulumu sana dini yake. Atakayetazama haya makosa biaini al-adli, kwa jicho la uadilifu, sio kwa kuingiza hawa nafsi matamanio ya nafsi, kitendo cha kutaka watu wajilipue waende kuwaua Waislamu wenzao na wao wafe, eti wewe shekhe mwenye doktora waona hilo lafaa, wewe si dhalimu dini, si mtu unaifanyia dhulma dini yako, takunu Allah wa takunu rasula wa takunu sharia, wewe unamfanyia khiana Allah, unamfanyia khiana mtume wa Allah, bali waifanyia khiana sharia. Makatazo mangapi tumeyasoma ya watu kuto kufaa kuwaua Waislamu wenzao, khali muslimi, bali kafiri aliyekuja kukaa katika nchi hii ya Burundi au nchi yoyote, akaingia kwa makubaliano ya kiserikali kwa visa na pasipoti yake, na akaweka pamiti ya kukaa mwaka mmoja au miwili kwa kazi maalum, sheria ya Kiislamu hairuhusu kumuua. Kwenda kumchinja tu hivi hairuhusi. Huyu bwana Yusuf al-Qaradawi anaona inafaa ukavaa mabomu bwana, ukaenda kwenye sehemu ya mkusanyiko ya watu, kama ni harusi, kama ni pikniki, wapo fukweni pale, lipua mabomu uwaue. Na hizi ndizo fikra tulizosema kule nyuma, ya kwamba hizi ndizo fikra za kina Abu A'la al-Maududi wa kina Sayyid Qutubi wa kina Hasan al-Banna, walikuwa wanaona inafaa mtu mmoja akafa kwa maslahi ya watu 100. Muislamu mmoja anafaa aende akajitumbukize katikati ya manasara, katikati ya jengo la manasara, ajiue kwa manufaa ya umma mzima. Ndio haya mawazo ya Yusuf al-Qaradawi. Mwenye kulitizama hili kwa jicho la uadilifu ataona kabisa huyu ni shekhe, ni mtu alifikia daraja la elimu kiasi kikubwa, lakini kwa hapa anakosea, kwa hapa amekosea na amejiingiza katika makosa makubwa, na tutakuja kuona hapa mbele. Hilo ni jambo la pili, ndugu zangu, kuhusiana na Yusuf al-Qaradawi. Kwa haya makosa hakuna atakayejawa na mapenzi ya kumpenda Yusuf al-Qaradawi kwa haya makosa, in kana adila, kama atakuwa ni mwadilifu. Lakini nukta ya pili, ya tatu, Yusuf al-Qaradawi amefariki tayari, ashafariki, tuna miezi kadhaa amefariki, hatujui huko aliko mbele ya mola wake, labda huenda anayuko na starehe na huru la aini, huenda ukatujui mambo ya ghaibu atuelewe, wanatamanna lahu dhalik, tunatamani kwake yeye apate hili, tunatamani sana kwa sababu hatuna shaka juu ya Uislamu wake, lakini aliyoacha katika ardhi hii athari ni kubwa sana. Sasa amekufa na hizi itikadi na hii misimamo, bila shaka huyu ni mtu dhali, ameidhulumu dini yake na ni mpotevu. Sio mtu wa sawa, ni mtu mpotevu. Hawezekani mwenye dini kamili akayasema neno kama haya, na anayazungumza jamani kwenye idhaat, kwenye chaneli mbalimbali za redio, za televisheni, majarida, vitabu, magazeti, anaandika na anasema, hafichi wala hazuii. Nukta ya tatu, hivi je, sisi Waislamu inafaa kwetu sisi kufurahi juu ya kufa mtu dhalim na mtu muovu? Sheria ya Kiislamu inasemaje anapokufa mtu dhalimu, kafiri, fasiki, fajiri, kafa mtu dhalim amekufa, je, wewe Muislamu, wewe sunni salafi, inafaa ufurahi au chukie? Nukta ya tatu, jawabu lake, kama ilivyokuwa Muislamu anaweza akafurahi kuwaona watu wenu vipi, unamwona, unapomwona Sheikh Ibn Baz msikiani, unapomwona Ibn Uthaymeen, unapomwona Sheikh Fauzan, au unapowaona watu wa kheri msikiani, nafsi yako inakuwaje? Unafurahi ukamwona alim mkubwa katika wanawasioni wakubwa, nafsi yako inafurahi kwa sababu hao ni watu ambao ni nujumu, ni nyota zenye kuelekeza watu kwenye kheri. Basi kama nafsi yako iko hivyo hivyo, wa aidan Muislamu anatakikana afurahi dhidi ya watu wa uharibifu na waovu pindi yatakapoteremka juu yao mauti. Mtu dhalimu akifa, ardhi yote inakubali kwamba fulani huyu ni dhalimu, akili ya mali fadlan anil ulama, bali jamii tunakubali huyu mtu ni muovu, huyu mtu ni mbaya. Au tuchukulie mfano hapa, twaishi kwenye hizi barabara zetu za kwanza mpaka 25, tunamjua kijana mmoja ni jambazi mkubwa sana, anaenda naua watu kule wenye nakao, ni jambazi sugu, anakamatwa, anapelekwa polisi, anatolewa, anaingizwa jela, anatolewa, anarudia tena. Hivi mkisikia amekufa inakuwaje? Nasema kabisa alhamdulillah, Allah katustarehesha na yeye. Lakini mkimsikia alimu mwema kafa, wasikia huzuni bwana. Ukisikia mwana wasione amekufa, wasikia huzuni. Lakini muovu akifa, yatakikana ufurahi. Haya sasa, je, yana uthibitisho wote kwenye Qur'ani na Sunna? Je, Qur'ani inaruhusu mtu dhalimu anapokufa tufurahi? Jawabu ndiyo. Falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alayhim abwaba kulli shay'in hatta idha farihu bima utu akhadnahum baghatatan fa'idha hum mublisun faquti'a dabirul qawmi alladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Suratu Al-An'am. Allah subhanahu wa ta'ala anataja habari ya watu ambao walineemeshwa kisha wakaghafilika na neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Ghafla umauti na adhabu kawaingia ghafla ikawafunika wote. Faqti'a dabirul qaumi alladhina zalamu, vikakatika vitindi vya watu waliodhulumu. Mmeteremshiwa neema, mmepewa kheri, mmepewa kila aina ya mazuri, mkaghafilika, mkaziacha, mkazipuuza. Adhabu ya Allah ikawaidieni, ikawaadhibu ghafla. Baada ya hapo Allah anasema faquti adabirul qaumi alladhina zalamu, vile vitimbi na shughuli za wale watu madhalimu zikakatwa. Walhamdulillahi rabbil alamin, na sifa njema zote ni za Allah subhanahu wa ta'ala. Katika aya hii wanasema baadhi ya mufasiri, fihi, ndani ya aya hii pana idhanun fanaruhusa biwujubi alhamdi, kunako uwajibu wa kumshimidi Allah inda halaki dhalimi, pale wanapoangamia watu madhalim, wa annahu min ajalli ni'am, na kwamba hili ni katika neema tukufu mno mtu kufurahi pale wanapokufa madhalimu, ni katika neema kubwa sana. Aya hii faquti adabiru alqaumi alladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin, mtu dhalimu ameangamizwa, mtu muovu ameangamizwa, alhamdulillahi rabbil alamin. Na pia Allah akasema katika sura nyingine, fa idha sawaita anta wa man ma'aka ala alfulki faqul alhamdulillahi alladhi najjana min alqawmi adh-dhalimin. Sisi min alqawmi adh-dhalimin, kutokamana na watu madhalimu. Katika aya hii Allah ameamrisha kumshimidi Allah pale wanapoangamia watu madhalimu. Qur'ani, ndugu zangu, haya ni maneno ya Allah yanathibitisha ruhusa ya kumshimidi Allah pale wanapokufa watu nini? Watu madhalimu. Wa fi sahihain, na katika hadithi sahihaini, hadithi ya Abi Qatada radhiyallahu anhu, anasema Abi Qatada mura bijanazati inda rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, lilifikishwa jeneza kwa mtume, watu wabeba jeneza enda kuzika. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume akasema mustarihun wa mustarahun minhu. Mtume akasema maneno mustarihun wa mustarahun minhu. Faqala sahaba akasema ya rasulullah, mal mustarihu wa mal mustarahun minhu, ni yupi huyo mustarihu na ni yupi ambaye ni mustarahu minhu? Qala mtume akasema amma almu'minu, ama muumini anapokuwa amekufa, fayastarihu min nasabi dunya, huenda uko kaburini anakwenda kustarehe kutokamana na adhabu za duniani, tabu za duniani. Akifa muumini anakwenda kustarehe kupumzika, kustarehe na kutana khair, anakwenda kukutana na neema huko ndani ya kaburi. Kwa hiyo yastarihi min nasabi dunia, anakwenda kustarehe kutokamana na tabu za duniani, huyu ndio mustarihi. Ama mustarahu minhu akasema wa amma al-abdu al-fajir, sikilizeni maneno hayo, na ama mtu ambaye ni muovu, fatastarihu minhu al-bilad, miji inapata starehe, wal-ibad, na watu wanapata starehe, washajar, na miti inapata starehe, wadawab, na wanyama wote na starehe. Mtu muovu wa kifa, sisi wengine hapa twastarehe, twasema alhamdulillah, jamaa kaondoka. Wanyama wanastarehe, miti hii inastarehe, bali sio hivyo, mji wote huu unapata starehe, watulizana, wapata furaha kwa kufa mtu dhalimu. Qala al-Qari rahimahullah, القارئ نسمع قوله الفاجر قول يمكن يقسم الفاجر أعم من الكافر ننهي لمن يزيد كلك كويك ونينو لكافر كسب الفاجر يبقى نجي يمتو مؤمن أنا نجي يمتو مؤمن أو مسلم أنا نجي يمتو كافر ننهي الفاجر حديث يمتو بنسمع مستريح ومستراح منه كما وكيف واتو مكافر وكيف واتو أوفو sisi wengine tuna starehe, twapata utulivu, nafsi zetu zinaingia alhamdulillah, kaondoka yule bwana tayari nimesha kuondoka ile jamaa. Haya ni maneno ya mtume sala sallam, yanaonyesha furaha yake wanapoondoka watu waovu. Bali mtume sallallahu alaihi wasallam alifurahi pale aliposikia kifo cha Abu Jahl. Furaha yake ilikuja wapi? ni baada ya Ibn Mas'ud kumletea taarifa ya kwamba amemmalizia Abu Jahal. Maana yake Abu Jahal alirudi na vijana wawili. Abdullah ibn Mas'ud akamkuta Abu Jahal, akamnyanyua akamweka kitako. Kisha akamwambia akhzaka Allah. Ya adu wallah, Allah ameshakufedhesha. Abu Jahal akamwambia fa kaifa akhzani? Amenidhalilisha kivipi? Hapo Abdullah ibn Mas'ud akachukua upanga wake akampiga kwenye shingo, haukuweza kumkata. Akachukua sali panga lingine ambayo ni kali kweli kweli, ndo akampiga kwenye shingo Abu Jahal akafa. Abdullah ibn Mas'ud akaenda kwa Mtume akamwambia Rasulullah, halaka adu wallah, ameangamia adui wa Allah subhanahu. Mtume akamwambia Allahu, maana yake wallahi amekufa. Akasema ndio, wakaondoka. Mtume akamwambia twende tukamuone kama kafa kweli, siamini macho yangu. Kwa furaha ile Mtume anakwenda sasa athibitishe kwamba ni kweli huyo Abu Jahali amekufa. Mtume alipofika, falamma waqafa alayhi, aliposimama juu ya Abu Jahali mtume, waqad yaqzahu Allah, na tayari Allah shamfedhesha amekufa wa ahlaka. Mtume akasema hadha fir'aunu hadhihi al-umma, huyu ndio fir'aun wa umma huu. Huyu hapa, huyu hapa ndio fir'aun wa umma huu. Mtume alifurahi mpaka akataka kwenda kuthibitisha kwamba Abu Jahal amekufa. Furaha yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bali ndugu zangu, ashiria mbali Mtume masahaba kama Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu, ilipomwijia habari ya kuuliwa yule bwana alikuwa anaitwa Musailima al-Kadhdhab, yule bwana alidai uungu. Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu alipopata taarifa kwamba yule bwana amekufa, sajada lillahi shukra, Abu Bakar alisujudu chini kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, alisujudu chini kwa namna yule mtu alivyoeneza uadilifu katika ardhi. Bali sio hivyo ndugu zangu, Muawiya radhiallahu anhu na wengine katika masahaba walifurahi pale alipouliwa Al-Ashtar al-Nakhai. Huyo Al-Ashtar al-Nakhai ni katika wale watu ambao walishiriki kuimwaga damu ya Uthman bin Affan. Aliandaliwa sumu fulani hivi yule bwana Al-Ashtar, ikachanganywa kwenye asali, ile sumu akapewa, akaja kaiyo ile asali ndani ya sumu akafa. Muawiya na masahaba wakapata taarifa kwamba Al-Ashtar al-Nakhai amekufa. Ndo yale maneno ya Muawiya maarufu, anasema inna lillahi junudan min asali. Maneno ya Muawiya kwamba inna lillahi junudan min asal, hakika Allah anayo majeshi hata mpaka kwenye asali. Furaha hii ya Muawiya na masahaba, walifurahi kwa kuuliwa Al-Ashtar al-Nakhai. Furaha ya masahaba. Bali ndugu zangu, imekuja habari kutoka kwa nani? Kwa Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Walu kana dhaluman ghashuma, huyu bwana alikuwa ni mtu dhalimu kweli kweli, anaua watu, alikuwa anawapa watu mikate iliyochanganywa na majivu. Mkate kauchanganyia na majivu, ukiula adhuri ufiki wewe, adhuri ufiki. Inasemwa ya kwamba palikuwa kwenye wiki au mwezi wanatolewa watu takriban 100 na sisi wamekufa, na gereza lake lilikuwa gereza ameliweka kwenye sehemu ya jua, yani sehemu yenye joto kali, alafu unakula mkate uliochanganywa na majivu. Alikuwa anawafunga watu na waua kweli kweli. Nani huyo? Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, kiongozi Muislamu, sio kafiri, lakini dhaluma, ni mtu dhalim, anaua watu bila hatia, bila sababu yoyote. Sasa alipopata maradhi, watu waliofungwa gerezani walikuwa wamekaa wanasubiria wasikie taarifa mpya, maanake wameshasikia habari kwamba Hajjaj ibn Yusuf anaumwa. Kwa hiyo kila mtu ana dua yake, kila mtu ana maombi yake. Ilipokuja habari ya mauti ya Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, fariha nnasu wal ulamau, watu wote walifurahi, wana wazuoni wote walifurahi, mpaka inasemwa ya kwamba inna al-Hasan al-Basri, hakika al-Imam al-Hasan al-Basri sajada shukran lillah, alisujudu kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Unasujudu nini wakati muislamu mwenzako? Inakuwaje unafurahi kwa kufa muislamu mwenzako? Naam, hiyo ndio daida ya ahli ilmi. Ndio Qur'an imetuambia faquti adabirul qaumi alladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Bali al-Imam Tawus bin Kisan al-Yamani yeye aliposikia umauti wa al-Hajjaj bin Yusuf akaisoma aya faquti adabirul qaumi alladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Khabari mshaisha. Tunamshukuru Allah kwa kutuondoshia dhalimu huyu. Kwa hiyo jambo la kufurahi kufa kwa mtu dhalimu liko. Na katika vitu tunavyofurahi sisi ahli sunna leo hii ni kufurahi kwa kufa Yusuf al-Qaradawi. Tunafurahi kwa hii shari ya dunia sana. Salaf, mtu yote salaf, hili hawezi kulipiga shaka wala hawezi kulikengeuka kulitafikia tawili fulani. Lazima akubali kwamba huyu ni mtu aliyeacha shari kubwa sana kwenye ardhi, ni mtu ameharibu sana, ni mtu amewafanya watoto wengi kuwa mayatima, wajane wengi sana kupata wazazi alizitoa katika Arabii al-Arabi. Kwa hiyo nukta yetu ya tatu inazungumza uhalali wa ruhusa kufaa kufurahi pale anapokufa mtu dhalim, mtu mubtadi, mtu dhalu mudhil, mpotevu, inafaa kufurahi. Nasi tuna furaha, na ndio maana kama watu wameona baada ya kufa Yusuf al-Qaradawi zimetolewa kutuba mbalimbali duniani zikielezea furaha ya kufa Yusuf al-Qaradawi katika miji ya Yamani na kwingineko pia. Watu wana furaha ya kufa mtu huyu. Mashekhe wa kiyama, Shekhe wa kiyama ni Muniru Sige, kutuba yake maarufu kabisa. Furaha ya wazi, anatoa adilla zinazothibitisha hilo kwamba inafaa sisi tukafurahi kwa kufa mtu dhalimu. Huu ndio mwenendo wa sala. Tunapoona kwamba huyu ni kiongozi dhalim anatudhulumu sisi na hatuwezi kumtoa, hatuwezi kumfanya chochote, sisi ni wakilul amra ila Allah, waliegemeza jambo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nukta ya nne, ndugu zangu, hal al-Qaradawi rajul mubtadi, je, al-Qaradawi ni mtu mzushi? Je, Yusuf al-Qaradawi ni mtu mzushi mubtadi? Aljawabu, jawabu naam, ndio. Bal huwa dhalun mudhil, bali ni mpotevu mwenye kupoteza watu. Yusuf al-Qaradawi ni dhalun mudhillun, ni mpotevu tena mwenye kuwapoteza watu. Faqad dhallalahu al-allamatu al-imam al-wadi'i rahimahullahu ta'ala. Al-imam al-wadi'i ashamhukumu kama ni mpotevu kwenye kitabu chake kinachoitwa Iskatul Kalb al-Awi. Iskatul Kalb al-Awi ala Yusuf al-Qaradawi, kumnyamazisha mbwa anayebweka Yusuf al-Qaradawi. Narudia kwa sehemu kuzungumza tena. Sheikh Mukbir rahimahullah alipokuwa hai aliandika kitabu ambacho tafsiri yake Kiswahili kinaitwa hivi: kumnyamazisha mbwa anayebweka Yusuf al-Qaradawi. Nimesikia maneno mazuri. Sheikh Mukbir kwa maana haya maneno anamhukumu, anamtuhumu au anamwambia kwamba misili yako wewe bwana Yusuf al-Qaradawi, namna unavyobweka bweka na kuzungumza ni misili ya nani? Ya mbwa. Wasifu wake ni wasifu wa mbwa, kwa namna anapotoa fatawa ambazo hazina kichwa wala miguu. Tunakubali kasoma, tunakubali na vijiji elimu elimu ipo, lakini Sheikh Mukbir rahmatullahi alayhi kwenye hiki kitabu cha Iskat al-Kalb al-Awi amemhukumu kwamba Yusuf al-Qaradawi ni dhalum mudhil. Na yasoma hayo maneno baada ya kuulizwa swali moja Sheikh Mukbir kwenye hicho kitabu, anasema hadha ar-rajulu, huyu mtu nani? Yusuf al-Qaradawi. Hadha ar-rajulu, huyu mtu, lau kaffarahu shakhsun inni, lau patatokea mtu kwangu mimi anamkufurisha, akamhukumu Yusuf al-Qardawi ni kafiri, man taqattuhu, siwezi kumkosoa. Siniambie tena maneno. Yaani lau anatokea ni Sheikh Mukbi anasema, Sheikh Mukbi, lau patatokea kwenye zama zangu wakati wangu huu akatokea mtu akamkufurisha akasema Yusuf al-Qardawi ni kafiri, mimi Sheikh Mukbi siwezi kumpinga wala kumkosoa. Naona yuko sawa. Lakini ana akulu, mimi ninasema Sheikh Mukbi, innahu dalun dalalan mubina, ni mpotevu upotevu wa wazi. Intaha kalamu rahimahullah. Kwa sisi tunasema Sheikh Mukbi rahimahullah angelimpata mtu wa kumkufurisha angemkufurisha. Na hii kauli inafanana na kauli ya Ibn Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi, naye pia alikaribia kumkufurisha Yusuf al-Qardawi kwa namna anavyoivunja misingi ya tauhidi ya al-wala wal-bara, anavunja kanuni za tauhidi, alikaribia kumkufurisha. Kisha Sheikh Mukbil akahukumu kwamba mtu huyu ni mpotevu, tena upotevu wa wazi. Na sisi tunasoma wa inna kulla fa inna kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi an-nar. Kwa hiyo huyu ni mpotevu mno kuliko hata mshi na mubtadi'. Ni mtu mpotevu mno tena dalalan mubina. Kwa hiyo Yusuf al-Qardawi ni rajulun dalun dalalan mubina. Namalizia engo yangu ya tano. Katika mkoa nchi yenu hii ya Burundi, Allah amewabariki kuwa na mashehe mbalimbali na vijana mbalimbali ambao nahsibuhum ala dini wal islam wa sunna wallahu hasibuhum, tunawahesabu kama ni watu ambao wanafahamu dini na wanaijua sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini baadhi, sio wote, baadhi pamekuwa na mikanganyiko kwao kutokamana na yale wanayozungumza na yale wanayohadithia kuyafundisha. Twaona mikanganyiko mingi kwa wao katika masuala ya kimanhaj. Yuko shekhe mmoja hapa Burundi, lakini hayuko hivi sasa hapa, anaishi nchi za nje. Ni mtoto wa Sheikh Yusuf aitwaye Abdul Hamid Yusuf, mtoto wa Sheikh Yusuf. Jalala ya Sheikh inabaki vile vile, nafasi ya Sheikh Yusuf inabaki vile vile, haitikiswi wala haitetereki hata kidogo, kwa sababu wako watu ambao baba zao ni watu wema, lakini watoto wanafika baadaye wanapinda. Iko kawaida hiyo. Abdul Hamid Yusuf si tunamsikiliza, kama upande wangu mimi na vipande vingi sana ambavyo huwa namsikiliza, namsikiliza sana huwa, na maandishi, maandishi yake mengi huwa ninayapata kwa kiasi fulani. Ni mtu anaishi huko nchi za nje, sijui wapi huko, kafungua alipofungua madrasa yake ya Zoom, madrasa ya Zoom. Huko tusiingie, kwa sababu huko nako pia kuna mambo kwenye madrasa yake ya Zoom. Kama ni madrasa au nini, ana habari yake pia yetu yake. Tuje kwenye hii kawia. Amemzungumza Yusuf al-Qardawi, amemzungumza Yusuf al-Qardawi kwa maandishi ameandika andika kwenye mitandao hii. Mimi nitaanza kusema kwamba ndugu yetu huyu yawezekana kadhia ya kimanhaji, yani masala ya kimanhaji hajakaa vizuri kuyaelewa, akawa anategemea sana fahamu zake na ule uwezo wa kupekua pekua vitabu. Basi yani hili ndio ninalomdhania mimi dhana njema kwamba masala ya kimanhaji huko kwingine simgusi sana. Kadhia ya kimanhaji na afahasa kadhia ya watu wa bid'a, namna ya kutaamali nao, namna inavyoweza kufikia fulani kwa mubtadi mtushi, huu upande huu inawezekana ana upungufu mkubwa sana, lakini yeye akawa hajijui akajiona yuko sawa kwa sababu anajua Kiarabu, kasoma si wapi, ana uwezo kufikua fikua vitabu. Huyu bwana kwenye kadhia hii ya Yusuf al-Qaradawi, nimeona sana akubwati mimi sana. Nimeona magongano ya maneno kwake, yani ni maneno yanagongana. Huko unasema hili na yule anasema hili. Kwa maana nasema yawezekana masuala haya kimanaji kwake hajayapata inavyotakikana kutoka kwa maulama, inavyotakikana kukaa chini akasomeshwa au akayamari mara kwa mara, akategemea sana ile elimu na ule ufahamu alionao wa uwezo wa kupikua vitabu. Kwanza kabisa katika tanakubati yake, moja, yeye hajui kwamba Qaradawi ni mtu wa sunna au sio mtu wa sunna. Hajui katika maandiko aliyozungumza, aliyoandika katika mahala pamoja, ameandika ya kwamba hamjui Yusuf al-Qaradawi kwamba ni mtu wa sunna au sio mtu wa sunna. Muumini wa kweli salaf sunni, ikiwa mtu ujue hali yake, madha taama, ikiwa mtu humjui huyu ni mwana sunna au sio mwana sunna, watakao fanya uibabadue, uitafute hali yake. Ukiona hali yake ni nzuri, endelea kusoma kwake, fuatilie. Ukiona hali yake mbaya, muache. Hiyo ni hali ya kwanza. Hali ya pili, ikiwa humjui hali yake, je, hakuna wengine waliozungumza hayo aliyozungumza unaowajua wazuri kuliko hata yeye? Kama wapo, unatakiwa uende ukasome kule, umwache huyo, ubakie na hali yako tu ya kwamba bado namfuatilia huyo. Sasa Abdul Hamidi hadani Allahu iya anasema ya kwamba yeye hamjui Qaradawi ni mtu wa sunna au sio mtu wa sunna. Kisha akasema labda waulizwe maulamaa, labda waende wakaulizwe maulamaa, lakini yeye alipo pale hamjui. Sasa swali la kuchekesha, wewe humjui alafu labda waulizwe maulamaa, kifa dhani inakuwaje? Wewe mtu huyu humjui kama ni mtu wa sunna, aliyekwambia sio mtu wa sunna nani? Aliyekwambia ni mtu wa sunna nani? Bila shaka kutakuwa kuna mtu aliyekufundisha kama huyu ni mtu wa sunna, kuna mtu alichakuelekeza kama huyu sio mtu wa sunna. Vipi tena useme kwamba labda waulizwe maulamaa? Takhabutu hii huko nasema ndio tanafuzu, kujichanganya kwa masala, ndivyo wanavyojichanganya. Wewe haukiri kwamba huyu ni mtu wa sunna au sio mtu wa sunna, haukubali. Alafu wakati huo huo unasema labda waulizwe maulama. Huko kujigonga kwako huko unakokuleta, kuna haja gani tena ya kwenda kuwauliza maulama? Ni kumwacha wafuate waliokuwa wazuri na waliokuwa wasafi. Kisha vile vile akasema huyo huyo Abdul Hamidi Yusufu, akasema jamaa, yani huyo Yusuf al-Qaradawi amekuwa ni mwana wa chuoni. Wakati huo huo haujui kama ni mtu wa sunna au sio mtu wa sunna, lakini unafikiri kama ni mtu mwenye elimu, amekuwa na elimu, kisha ujui kama ni mwana sunna au sio mwana sunna. Hivi leo hapo ulipo, umsikie Nuruddin Kishki, umsikilize, usome kwake, halafu baadaye useme lakini sijui kwa ni mwana sunna au sio mwana sunna. Yaani neno hilo pekee yake, umeshamsikiliza sana Nuruddin Kishki, simlinganishi na Qaradawi. Natolea mfano kwa mazingira haya halisi tulionayo. Umemsikiliza Nuruddin Kishki au mtu yote, umesoma masomo kwake, umeyasikiliza, alafu baadaye unasema hivi huyu mwana sunna au sio mwana sunna? Ulikuwa unamsikiliza nani wewe? Maana yake sikio lako lichagui wewe, na ilmu ulionayo na nafasi ulionayo mpaka leo bwana Abdul Hamidi, huwezi kubagua watu, huwezi kuchagua watu kwamba huyu ni mwana sunna au sio mwana sunna. Sasa elimu yako iko wapi sasa? Kama kwenye mizani hii elimu yako iko wapi? Kwa manzilo ulionayo hujui kubagua. Yani Yusuf al-Qaradawi hujui kama ni mwana sunna au sio mwana sunna, alafu wakati huo huo unasema mwana wa chuoni. Jamaa amekuwa mwana wa chuoni. Hii ni tanakudhu ambayo anaoidhirisha Abdul Hamid. Vile vile maneno yake haya yanamaanisha kwa ndugu yetu yeye alivyo anamfuatilia sana Karudhawi. Ni mtu mwenye kumfuatilia sana Karudhawi, lakini haijui hali yake kwamba ni mtu wa sunna au ni mtu mpotevu. Na kitendo hichi kinajulisha ya kwamba ndugu yetu Abdul Hamid Yusuf ni mwalimu anayechukua elimu kwa watu wowote, hata kama watu hao hajui hali zao. Na hii hasara watu wa Buyenzi na Burundi rafauka wamekunyanyua kama ni mtu mwenye elimu, lakini kumbe katika elimu yako hujui unachukua elimu kwa watu gani. Na ndio haya maneno kayasoma hapa ndugu yangu Abu Najim, inna hadha al-ilma ish dini fanzuru amman ta'khudhuna dina. Ndio maana kawaambia yawezekana huyu Abdul Hamidi ni mtu, yawezekana, yani anapoonyesha ni wazi ni mtu ambaye manhaj, yani kipande kadhia ya kimanhaj hii kwake ina shida, yani kuna vipengele kwenye kadhia ya manhaj hajavielewa na analazimisha kuvielewa kwa kupitia ule ufahamu wake alionao kwenye vitabu anaosoma soma kwenye vitabu vya Imam Zahabi walivyomnanilii sui Nawawi walivyomnanilii sui Al-Ghazali vile anavyovichanganya changanya pale, ndio hivi ninavyompelekea mpaka anakuwa na hali hii. Misingi ya da'wa salafia inasema lazima unayesoma kwake umjue da'i gani wa kisalafi hii dunia tulionayo leo hii, mwana wa chuo, yani kijana gani mtalibu ilmi yupi salafi ambaye yutabi'u ulama anayewafuata wana wa chuoni leo hii asijue hali ya Yusuf Karudhawi nani huyu? Labda hawa matulabu wadogo wadogo ambao ndio kwanza wanaanzaanza labda hawa, lakini nafasi ya Abdul Hamid sio nafasi ya kuto kumjua Yusuf Karudhawi. Ndio maana nasema hii ni tanakub, huku ni kujigonga kwa yupo Abdul Hamid anajigonga anabambanya huku huku anafunua, anafunua huku huku anabambanya. Leo hii uje hapa Buyenzi au waambie watu wa Buyenzi leo hii kwamba Yusuf al-Karudhawi ni mwana wa chuoni, ni mwenye ilmu na inafaa kusoma kwake. Wakija wakakuuliza, je, inafaa na sisi kwenda kumsifu Papa John Paulo, utawaambia nini? Wakakuuliza watu wa Buyenzi kwamba bwana Sheikh Abdul Hamidi Sheikh wa Zumu, bwana tunakuuliza, je, inafaa Papa John Paulo akifa tuseme rahimahullah, utasemaje? Ndio maana nawaambia hii tanakuz za Abdul Hamidi ni kujigonga kwa Abdul Hamid. Mimi namfahamu vizuri katika upande wa masaili ya elimu na ujua uwezo alionao kwa namna ninavyomsikiliza, lakini kwenye huu msingi wa kimanhaj namwambia kama atansikia akajikague tena vizuri, au avue lile joho aende akasome tena, alivue lile joho lake aende akate, yani atakhasas kwenye kadhia ya kimanhaj tu, huko kwingine kote aendelee kuogelea. Kwa sababu katika hii ndo haya yanakuja, atakuja pia najua hapa na ufungua huu mlango tutaenda naye. Yule na ufungua mlango yote tutaendelea naye. Ndio haya nasikia mpaka leo hii hawezi kumtofautisha mtu wa bid'a na mtu asiye bid'a. Bali sijui taarifu yake mtu wa bid'a kwake ni mtu gani? Afikie daraja gani? Mtu dhalim mudhil afikie kiwango gani? Sijui kwake yeye anafikia vipi. Faida. Hilo ni jambo la kwanza katika maneno aliyozungumza ndugu yetu kipenzi Sheikh Abdul Hamid Yusuf. Jambo la pili anasema pia ndugu yetu ya kwamba hajawahi kusoma wala kusikia wa maulama wakimbidiisha wakimfanya ni mubtadi Yusuf al-Qaradawi. Maneno anayosoma ni maandishi aliyoyaandika yeye, sio mimi. Maandishi aliyoyaandika yeye kwenye hiyo mitandao yeye hapo alipo yule Abdul Hamidi mnemuona ni shekhe mwalimu ulama shekhe tunani hajawahi soma mahala kokote wanawazuoni wamemtamka Yusuf al-Qardawi ni mtu mubtadi. Jamani, yani hii swali, yani hiki kipengele katika vipengele vilivyo nishangaza hiki, katika vipengele vilivyo nishangaza bwana bi Abdul Hamid Yusuf, kimenishangaza hiki kipengele kwamba hapo alipo mtu akaitwa dhalim mudhi, kwake neno hili sio baya sana, lakini ukiwa mubtadii kwake ndio neno zito. Hal yakuwa wa kulli bid'atin dalala, kila bid'a ni upotevu, maana yake kila mzushi ni mtu aliyepotea. Leo yeye anasema hajawahi soma kwa maulama, watu wamemwandika Yusuf al-Qardawi ni mubtadi', lakini najua kwamba ni mtu ambaye amekosea. Kwa hiyo inafaa sisi tumuombe huruma, muombe wewe Yusuf Abdul Hamid Yusuf, anasema Yusuf al-Qardawi inafaa tumuombe huruma, tuseme Allahu yarhamu, wala tusifurahi. Tunasema hivi, kufurahi tutafurahi na sisi tunamwombea msamaha kwa Allah. Sahihi, tunakubali kwamba huo upande wa huruma tunamwombea huruma kwa Allah, tumwombee msamaha kwa Allah, tunakubali kwenye hilo. Ni sahihi, hilo ni sahihi kabisa, hilo ni sahihi. Lakini kadhia ya kufurahi kufa kwa al-Qardawi itabaki pale pale. Wewe endelea kumpaka mafuta na endelea kuwaonyesha wanafunzi wako katika zumu ya kwamba hana tatizo, msimfurahie kwa kufa kwake, huzunikeni. Wewe endelea kuhuzunika kwa kifo cha watu wa bid'a, endelea kuhuzunika kwa kifo cha watu waliopotea. Anasema kwenye haya maneno hajawahi kusikia maulama wakimbidiisha al-Qardawi. Si tumesoma kwa kauli ya nani? Ya Sheikh Mukbil rahimahullah, dalalan mubina, ni mpotevu tena upotevu wa wazi. Tosha hiyo, hata kama tamshi la bila hajatamkwa. Kwa hiyo leo hii wao ukisema kwamba hajatamkwa kwamba yeye ni mtu mubtadi, aje mwingine naye asema sijawahi kuona tamshi linaambiwa kwamba Yusuf al-Qardawi ni mtu fajir, hamna. Na mwingine asema hivi, sijawahi kusikia mwanawachuoni anamwita Yusuf al-Qardawi ni mtu fajir. Mwingine naye ataibuka kule aseme sijawahi kusikia mwanawachuoni anamwita Yusuf al-Qardawi fasik. Mala mala, tokelea mbali tamshi la dhalim mudhi. Na haya utayapata kwenye kitabu tulichokitaja cha Iskati al-Kalbi al-Aawi. Tayeb, nimalizia kipengele hiki cha ndugu yetu huyu mwalimu wetu bwana Abdul Hamid Yusuf. Ni kwamba Abdul Hamid Yusuf, kwa maana hii yeye anavisoma vitabu vya Yusuf al-Qardawi muda wa kuwa hamjui, na hali ya kuwa mtu huyu tayari ashatahadharisha na maulama na maneno magumu juu yake. Nitakusomea maneno ya Sheikh Rabi'i hafidhahullah alipokuwa anasherehesha kitabu cha Fathul Majid kanda au kaseti ya tano, aliposema baada ya kuulizwa, akasema alladhi ana a'rifuhu, Sheikh Rabi'i, ambalo mimi ninalijua, anna al-Qardawi, kwamba huyu Qardawi kutubuhu vitabu vyake, fiha dalalatun kabiratun jidda, ndani yake kuna upotevu mkubwa sana. Ndio anasema Abdul Hamid Sheikh Rabi anasema vitabu vya Yusuf al-Qardawi vina upotevu mkubwa, ndivyo anavyovisoma bwana Abdul Hamid, kwa sababu yeye anavisoma vitabu hivyo, alafu hali anayemsoma hajui kama ni mwanasunna usoma na sunna. Yani yeye anavisoma vitabu vya Yusuf al-Qardawi hali ya kuwa sijui hali yake, yani mtu wa sunna usio mtu wa sunna, hata usome Sheikh Rabi anakuambia vitabu vya huyo bwana unayekaa naye uko chumbani na vitabu vyake, fiha dalalatun kabiratun jidda. Na huu ni mlango ambao maulama wanaruhusu mtu kusoma vitabu vya watu wa bid'a ikiwa una lengo la kuvikosoa, utaruhusiwa kusoma. Sasa wewe mwenzetu ukosoi, kwanza mtu huyo mwenyewe hujui hali yake, haujui kama ni mwana sunna au soma na sunna. Kwa hiyo bila shaka yatakayokutoka ni mfalatati lisani, yatakuwa ni maneno yenye kumpoza na kumuona ni mtu mzuri. Sheikh Rabi akasema waqala, na akasema pia Sheikh Rabi annahu nashitun fi nashri al-bathil. Sikizeni maneno ya Sheikh Rabi kwamba huyu Yusuf al-Qaradawi ni mtu mwenye uchangamfu mno, yani ni mtu mwenye pupa mno. Pupa za nini? Fi nashri al-bathil, za kueneza batili wa mukhalafati sunna, na kwenda kinyume na sunna. Wa ta'yidi ala ahli bid'ah, na kuwapa nguvu wazushi. Wa da'wati ila dhalal, na kulingania kwenye upotevu. Intaha kalamu rahimahullah. Sheikh Rabi anatuambia ya kwamba Yusuf al-Qaradawi ni mtu ana nashab, ana pupa na uchangamfu wa kueneza batili. Sasa zile batili anazozieneza katika wanaopata hizo batili ni Abdul Hamid. Katika watu wanazopata hizo batili hizo ni Abdul Hamid Yusufu. Kisha pia vile vile wa mukhalafati sunna, Sheikh Rabi anasema huyo Yusuf al-Qaradawi ni katika watu wenye hamasa kubwa na uchangamfu wa kwenda kinyume na sunna. Yaani ni mtu ambaye yuko wazi kwenda kinyume na sunna, kama tulivyoona anapomtetea Papa Yohana. Bali akasema Sheikh Rabi wa ta'yid ala ahli bid'ah, ni mtu anayewatetea wazushi. Sasa ma asbaha al-laylata bil-bariha, kama Yusuf al-Qaradawi ana waayidi watu wa bid'ah, na Abdul Hamid hapo anampa nguvu mtu gani? Yusuf al-Qaradawi, Sheikh Rabi anasema ni mtu anayewapa nguvu watu wa bid'ah. Na ndugu yetu, rafiki yetu, sahiba wetu Abdul Hamid Yusuf, na wewe unampa nguvu nani kama sio Qaradawi? Mtu aliyefanya dhulma kwenye hii dunia kwa mabaya aliyofanya juu ya mapambano makubwa, na bali maneno yake dhidi ya hii da'wa na maneno yake dhidi ya huu Islam na vinginevyo, wewe unasema tusifurahi kwa kufa kwake. Hakuna ubaya, tunasema na wewe unamuajili mtu ambaye amehukumiwa na maulama ni mpotevu. Kwa hiyo wewe ni katika watu wanaowatetea wazushi. Abdul Hamidi ni katika watu unaowatetea, ni katika watu wanaotetea wazushi tena wapotevu kama Yusuf al-Qaradawi. Na nataka tusimame mimi na wewe tu kwenye Yusuf al-Qaradawi hapa. Kama wewe ni sunni salafi, utuambie utetezi wako kwa Yusuf al-Qaradawi kwenye jambo gani? Tena wa da'wa ila dhalal, Sheikh anasema na huyu Yusuf al-Qaradawi ni katika watu wanaolingania upotevu. Nasaha zangu kwako, nasaha zangu kwako ndugu yetu Abdul Hamid, hizi ni nasaha, wala haya mazungumzo sio ugomvi. Ni nasaha za mtu ambaye ni mushrik, ni mtu mwenye huruma na kuonea huruma tu ndugu yake, kwa sababu nyuma yako una watu wengi, watu wa Burundi, vijana wengi wanakupenda lillahi subhanahu wa ta'ala, na wanafurahi unapokuona namna unavyotoa juhudi zako katika kueneza elimu. Kwa hiyo nafasi yako hawezi mtu yoyote katika binadamu kuiangusha wala kutoa mapenzi ya vifua vya watu kwako, haiwezekani. Lakini hizi ni nasaha za mtu mwenye huruma. Dini hii, nasaha zangu ni vyema usimamie nafasi yako, ni vyema usimame kwenye nafasi ulionayo. Kama ni mtu salafi sunni, ni lazima watu wa sunna wajipambanue na watu wa bid'ah. Maneno yao ni maneno yanayosimama katika sunna, na ndivyo tulivyomsikia baba yako akiwa hivyo. ni mtu ambaye hakuwa na mzaha na watu wa bid'a. Kisha sikia sisi si baba yako ashawahi kumfukuza Nuruddin Shiki. Sikia sisi baba yako ashawahi kumfukuza Nuruddin Shiki in sahha al-khabar. Kwa maana watu ambao hawaeleweki kimadhabi zao ni vyema ukajiweka nao mbali. Huo ndio hiyo ndio nafasi ya mtu sunni salafi. Anasimama pale ambapo ana ilmu nako. Hii nafasi yangu ya kwanza. Na mtu kujua kadiri yake na nafasi yake, hilo ni jambo bora zaidi. Ukajijua wewe ni nani, ukajijua una nafasi gani, kitendo hicho cha kujijua ni bora zaidi. Kwa sababu pia tunayokusikia nayo bwana Abdul Hamidi ni mengi. Ambao tunayasikia kwako wewe bwana Abdul Hamidi ni mengi, unayozungumza ni mengi kwenye kadhia hii hii ya kimanhaji. Kwenye kadhia hii hii ya kimanhaji, sio kwingine. Kadhia ya kimanhaji peke yake twakusikia na mengi. Ili tu hili tulionalo, wewe mrudie Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutokuwatetea wazushi. Yusuf al-Qaradawi sio mtu wa kutetewa, ni mtu ambaye jaa bitamati kubra, ameisababishia dunia hii majanga, na wanawazuoni wamemtahadharisha hai akiwa yuko hai, na shari yake bado inaendelea, na maulama na mashaikhi mbalimbali wanajuzisha kufurahi juu ya kufa kwa Yusuf al-Qaradawi, na wala hakuna nafasi ya kumfananisha Yusuf al-Qaradawi na kina Imamu Nawawi na kina al-Ghazali. Nafasi hiyo haipo, nafasi hiyo haipo. Kwa hiyo mrejee Mola wako na ujiweke mbali na kuwatetea watu wazushi, watu wapotevu, kwani katika hili tunaona yawezekana mwisho wako ukawa mzumzu. Wale wote ambao wanawatetea watu wabaya, wanaowatetea watu ambao wanayokhalifu sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwisho wao sio mzuri. Na sisi nuhibuka fillah, twakupenda kwa ajili ya Allah, wala sio kama tunachuki za fulani na allan. Hapana, nusra yetu ubaki ukisomesha watu katika sheria yako hiyo hiyo, na nafasi ulionayo iendelee hivyo hivyo, wanaokupenda waendelee kukupenda, lakini ukiwa ala aljadda, ukiwa kwenye njia sawa sawa, usianze pia tafuna tafuna mambo waliotahadharishwa na wewe watahadharishe na maulama. Kama wanawachuoni wamemsema kadha fulani na wewe pita huko huko, kama wamemtupilia mbali na wewe tupilia mbali, ndio salama yako. Usianze kuwa na wewe kama wale mashehe wa kibid'a ambao wanasema na wao wana elimu ya kutoa jitihada kwenye dini, kwamba na sisi tumefikia daraja la kutoa jitihadi katika dini. Mimi nimesoma na degree moja, degree mbili, si degree ngapi. Ya mimi pia nina uoni wangu kwenye dini, nina rai yangu kwenye dini. Mama yako wala taqif fil mas'alati illa wa ma'aka al-imam au illa wa ma'aka imam, usisimame msimamo wowote isipokuwa nyuma yako kuna imamu. Sisi nyuma yetu kuna maimamu, tunamhukumu Yusuf al-Qaradawi ni mpotevu. Wewe haumhukumu kama ni mpotevu, unasema ni mtu mwenye kukosea tu. Sisi tunasimama kwenye kauli ya kwamba Yusuf al-Qaradawi ni mtu aliyeeneza balbala kwenye dunia. Kwa hiyo huyu ni mtu ambaye inafaa akifa tufurahi. Wewe unasema hapana, haifai kufurahi, haifai kufurahi katika hilo. Kwa hiyo angalia masuala unayosimamia, lazima uwe nyuma yako na imamu. Tunaamini tunajua ya kwamba kuna nafasi, una uwezo wa kufanya kadha wa kadha, lakini alhaqu ahaqu an yutabaa, lakini haki ina haki zaidi kufuatwa. Wallahu tabarak wa taala aalam. Tumuomba Allah subhanahu wa taala atuongoze sote katika njia sawa sawa, na atusamehe madhambi yetu sote kwa ujumla. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.